Układałem sobie tę wypowiedź w głowie nie wiem ile godzin. I nic nie wymyśliłem, ale powiem tak. Dziś o 3:33 Zosiu, kochana, skończyłaś 2 dni. Życzę ci wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jesteśmy szczęśliwi i mam nadzieję, że kiedyś usłyszysz te słowa i wspólnie będziemy się cieszyć 23 października któregoś tam roku, kiedy będziesz obchodzić urodziny. Dla ciebie ta piosenka. Ten utwór ma 3 minuty 33 sekundy. Tak się złożyło. Dobrze, ja będę więcej utworów dedykował, ale tak w myślach już. Myślę, że przejdziemy do spraw bieżących. Grzegorz Zembrowski, Irena Dan, witamy i zapraszamy na 2-godzinny, już niecałe 2 godziny, mikrokosmosu przed nami. Na początek utwór i płyta i nagrania, które chyba zrobiły najwięcej poruszenia w tym tygodniu, a mam wrażenie, że jeszcze na antenie Trójki. Ta muzyka nie zabrzmiała. Archive. jest nowy archive, utwór pod tytułem Feel It. Ci, którzy śledzą to, co dzieje się w obozie zespołu Archive, wiedzą, że są trzy utwory nowe, zapowiadające album. I te trzy, czyli jeszcze dwa, zabrzmią w dzisiejszym Mikrokosmosie. Adresów nie podałem. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, numer SMS-owy 71335, złotówka plus podatek, i nasza strona internetowa mikrokosmos.info.pl, strona, na której można wspólnie pocieszyć się tą nową muzyką, chociażby zespołu Archive, ale tak jak będzie w tym przypadku, Lowfanga. And he raised me up there. They cut me off of the knee.

to informacja z Sokółki, z Warszawy, informacja minus 2. To takie SMS-owe nasze rozmówki drobne, 20 minut po godzinie 4. A chwilę wcześniej Lo Funk z nowej epki Every Night nazywa się ta epka i zaczyna się takim ślicznym utworem, nie mogę powiedzieć, że piosenką, ale właśnie takim ślicznym, niezwykłym utworem, który nosił tytuł Silver. No, nadal nosi ten tytuł przecież, ale zabrzmiał 5 minut temu. A teraz płyta, na którą bardzo długo czekałem, wielokrotnie zapowiadałem i co? No, Mark Lanegan Band. Tak brzmi na pełnej płycie Phantom Radio. Beginning. I feel your hands around my throat. You either lose or come up winning. I wear my old gray overcoat. Now paint it merry, paint it black. Tonight they hang Jerry. Tonight they hang Jack. When this killing season's over, I'll never say your name again. And if I smell the perfume of your blood, I know it's just the incense of my brother. To hear the children speaking backwards, their bodies float above the bed. Sings a song that isn't sung. My soul's in traction. Cops and criminals and all the crowd get into action. Smelling the incense of the perfume of your blood. Smelling the incense of the perfume of my drug. The brick and mortar start to pound. A powder in the air like anthrax. Six wild horses down. When this cold dark night is over, there ain't nobody left around. Donosi w Przemyślu minus 3 i wiatr oraz deszcz. Brrr. Dobrze, no nie mogę powiedzieć, że ta muzyka Marka Lanegana jakaś jest radosna, bo on nas nigdy nie próbował nawet przyzwyczajać do tego, że radosną muzykę nam prezentuje. Ale ta płyta jest jakaś dziwna. Ja raz ją przesłuchałem, może dwa. Może powinienem 6 razy jej posłuchać, by lepiej do mnie dotarła, bo pojawiło się w tym tygodniu przynajmniej 2 takie płyty, które chciałbym, by zostały ze mną na zawsze i od razu do mnie trafiły. trafiły i od razu się spodobały. A ten Mark Lanegan, no sprawdźmy, będziemy próbować. I'm the wolf without a pack, banished so long ago. I've survived on another's kill and on my shadow home. All I've learned is that poison sting. No one remembers the names of martyrs or kings. No one remembers much of anything. Came this way before. I'm the wolf combing the beach, too hungry to shy away. The carcass of a leviathan sways gently on the waves. I hope this shelter is enough to keep me warm. Upstairs the heavens giving birth to winter storm. But I've been dying since the day I was born. That much I know is true. Czekam na Państwa opinie, bo sam mam, nie powiem, że mieszane. Nie, jest Laneganowy jak najbardziej. Tu się wszystko zgadza. No jakoś tak, jak sobie pomyślę o tej poprzedniej płycie, ja wiem, że tam były covery. Ja je trochę lubię, te covery w ogóle. Nie tylko Laneganowe, ale tamta mi się bardziej podobała. No właśnie, pan Dariusz pisze o tym, że Laneganowi trochę się głos łamie, ale on ma taki głos, on od zawsze ma taki głos, że ten głos się trochę łamie. 20 lat temu w stolicy światowej, stolicy rocka, czy rock'n'rolla, czyli w Austin w Teksasie, zaczął działać zespół And You Will Know Us by the Trail of Dead. Wracają z nowym albumem. Ten album nazywa się po prostu 9. We'll be right back. I tutaj ta płyta bardzo mi się podoba, to muszę Państwu powiedzieć. And You Will Know Us by the Trail of Dead. W doskonałej formie płyta cała niemal energetyczna i cała mocna, ale też bardzo pomysłowa i przyjazna słuchaczowi. A teraz muzyka z zupełnie innej beczki będzie. Zespół Tindersticks postanowił, właśnie znany, dosyć znany w naszym kraju i na antenie Trójki również. Zespół Tindersticks postanowił stworzyć muzykę, właśnie różne były pomysły do tej pory, jeżeli chodzi o muzykę ilustracyjną, tworzoną przez artystów rockowych, ogólnie pojętych. Tym razem będzie to muzyka do wystawy muzealnej dotyczącej pierwszej wojny światowej. Takiej muzyki dawno w mikrokosmosie nie było, więc tym bardziej się cieszę, że możemy poświęcić 4 minuty i 20 sekund na coś takiego. dobrze się słucha tej płyty. Nie spodziewałem się, byłem mocno zaskoczony, kiedy zacząłem jej słuchać pierwszy raz, ale to jest tak przyjemne, no fakt. Trzeba mieć na nią czas i trzeba mieć na nią skupienie, ale jest śliczna. No tak jak ta, która się właśnie zaczyna, którą już słychać. Są dwie, wydane tego samego dnia, z Japonii prosto. Oczekiwana, bardzo oczekiwana. Piękna? Zdecydowanie. Thank you. niezwykle się słucha tej muzyki. Fakt, trzeba się do niej trochę przyzwyczaić, trzeba trochę ją poznać, trochę ją lubić wcześniej, by ona trafiała do serca, ale naprawdę bardzo ładne dźwięki od Mono, japońskiego zespołu, który postanowił wydać dwa albumy w tym samym dniu. Nazywają się The Last Dawn i tak zaczyna się ten album, tak jak słuchaliśmy przed momentem. No i jeszcze drugi, Race of Darkness. Jaka jest różnica między tymi dwoma albumami? Jeszcze nie wiem, będę stopniowo przysłuchiwał i przenosił Państwu do Mikrokosmosu, byśmy mogli wspólnie tej japońskiej muzyki posłuchać. A teraz coś z trochę innej beczki, bo wystąpi artysta, który na nowej płycie, na okładce, trochę wygląda jak Ray Wilson. I muzycznie trochę też wygląda jak Ray Wilson. I jego historia, chyba też można by było tę historię do Raya Wilsona upodobnić. Dave Kilminster, gitarzysta Rogera Watersa, człowiek, który potrafi zagrać każdą solówkę Davida Gilmura, wydaje nowy album. Ten nowy album nazywa się And the Truth Will Set You Free, a tam w środku takie gitarowe cudeńko. waiting, waiting, waiting, waiting. Pomono, jeszcze od Michała informacja. Świetne te obie płyty są. No, ja jeszcze nie poznałem, ale będziemy sprawdzać. Dziękuję za informację. To sprawi, że może po dwa utwory w kolejnych Mikrokosmosach się znajdą z nowych płyt zespołu Mono. A teraz Dave Kilminster. Jeżeli zastanawiają się Państwo, czy jest tam dużo Floydów na tej nowej płycie, to powiem nie. Nie, wcale nie słychać tego, że człowiek na Floydach wychowany i że tę muzykę słyszy kilkadziesiąt albo no kilkaset to niemożliwe, ale kilkadziesiąt razy w roku i kilkadziesiąt razy w roku tę muzykę wykonuje. Dave Kilminster, gitarzysta Rogera Watersa z nowego albumu And the Truth Will Set You Free. A teraz muzyka, która właśnie z muzyką Pink Floyd mi się skojarzyła. A sama nazwa, jak za chwilę usłyszymy, albo jak powiem za 5 minut, zupełnie z Floydami się nie kojarzy. Bardzo, bardzo oczekiwany album.